Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Haziran Salı. Yıl 2018, ay 6, gün 156, Hızır 31. 1439, Hicri Ramazan 21, 1434, Rumi Mayıs 23. İstanbul için iftar vakti 20.39. Hazreti Ali'nin vefatı. Dünya Çevre Sorunları Günü 1988. Fırtına. Günün tarihi. Hicretin 41. yılında Ramazan ayının 19. günü Küfe Mescidi'nde sabah namazı kılınırken İbni Mülcemi Muradi adında bir şerir tarafından zehirli bir bıçakla yaralanan Aliyel Murtaza, iki gün sonra Ramazan'ın 21. günü Allah'ın rahmetine kavuştu. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu ve damadıdır. 600 yılında Mekke'de doğmuştur. Günün sözü. İnsanlar tarafından en cömertçe bağışlanan şey nasihattir. La Rochefoucauld. Büyük Saatli Marif Takvimi. From wrong, please their kings, they've all gone out to war, and not a one of them knows what he's fighting for. Way above, they say that I'm a devil and I'm bad. Kings up there are bigger devils than your dad. They're breaking the hearts of lovers, making butchers out of brothers. You'll find more trouble there than you will down below. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış Henry Bird'den geldi. Stay down here where you belong. Otur oturduğun yerde, ait olduğun yer senin orası diyen bir şarkı. Irving Berlin'in meşhur Pasifik Savaş karşıtı şarkısı. Şeytanla oğlu konuşuyorlar. Şeytan da diyor ki otur oturduğun yerde, yukarı çıkma. İnsanlar doğruyla yanlışı ayırt etmekten aciz. Otur oturduğu annelerinin kalbini kırıyorlar. Kardeşlerinin kasabı oluyorlar. Cehennemde daha çok ateş görürsün, orada sıcak diyor. Krallar var, kimsenin umurunda bile değil ölüm falan diye giden çok ilginç şarkılarından bir tanesi Irving Berlin'in. Sonradan da çok pişmanlık duymasına yol açacak tabii, çünkü Amerika birdenbire tavır değiştirip Dünya Savaşı'na girince bu şarkı yüzünden zor durumda kalacaktır. Doğruları söyleyenlerin, yazanların, besteleyenlerin başına sık sık geldiği gibi. Evet, şimdi neden çaldığımızı da bağlayalım Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısına. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Savaşlara karşı savaş. 21. yüzyıl doğarken Bertie Felstead 106 yaşında öldü. 3 asrı görmüştü ve 1915 Noel gününde oynanan olağanüstü bir futbol maçının hayatta kalan yegane tanığıydı. Söz konusu maç Britanyalı askerlerle Alman askerler arasında, siperlerin arasındaki derme çatma bir sahada oynandı. Nereden geldiği belirsiz bir top ortaya çıkıp yuvarlanmaya başlayınca savaş alanı bir anda oyun alanına dönüştü. Düşmanlar silahlarını havaya fırlattılar ve topun peşinde koşmaya başladılar. Öfkeli subaylar gelip ölmek ve öldürmek için orada bulunduklarını hatırlatana kadar askerler oynayabildikleri kadar oynadı. Futbol ateşkesi sona erince can pazarı yeniden başladı ama top birbirlerinden nefret etmeye mecbur bırakılan o adamlar arasında kısa süreli bir buluşma noktası yaratmıştı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce bir ekleme yapayım. Saatli Marif takviminde atladığımız bir tarih vardı günün tarihinde. 3 yıl önce bugün 5 Haziran 2015'te denizci ve kaptan, gemi kaptanı Sadun Boro hayata gözlerini yummuştu. 1928 doğumluydu Boro. Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olmuştu. Kendisiyle Beysun Gökçe'nin yaptığı çok ayrıntılı bir sohbeti de Açık Gazete mikrofonlarından duyma fırsatınız da olmuştur. Önemli bir gezgin. Ona da bir günaydın dedik. Ve şimdi... Bu arada Almanlar 2-1 yenmiş. Maçta mı? Maçta, evet. Kimse üzülmüyor değil mi? Yok, ardından da bir heykel dikmişler oraya. Hmm. Futbol hatırlar diyor. Heykelde. Futbol hatırlar. Hı. Evet. Tarihte bugünse 1832'de bugün Haziran isyanı ayaklanması Paris'te Louis Philippe monarşisini devirmek üzere başarılı olmamış. 1849'da Danimarka ilk anayasal monarşi haline geliyor. Yeni bir anayasa ilan ederek krallıktan meşruti monarşiye geçiyor yani. Monarşiden. 1915'te yine Danimarka anayasasında değişiklik yapıp kadınların oy kullanma hakkını tanıyor. 1915. 60 yıl sonra. Değil mi? 50 mi? Neden? Anayasalarını ortaya çıkarmalarından. 1850 diyelim. Evet, 65 yıl sonra. 65 yıl düşünmüşler böyle kadınlara oy hakkı versek mi, vermesek mi diye. Diğer ülkelerse hiç düşünmemişler bile ne oyu, ne hakkı, ne kadını diye düşünüyorlar. Hani ilk Türkiye vermişti. Türkiye Cumhuriyeti vermişti. Neyse. Öyle efsaneler var. 1947'de her duyduğuna inanmayacaksın. Soğuk Savaş'ta Marshall Planı uygulanıyor. Harvard Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaştan perişan olmuş olan, yanıp yıkılmış olan Avrupa'ya ekonomik yardım verilmesini öngörüyor. Bu Marshall yardımı iyi işleyen bir kuruluş. Hem Avrupa'yı kalkındırıyor hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeryüzünün en zengin ülkesi haline almasına yol açıyor. Ve bugünkü, bugüne kadar devam eden hegemonyasının temellerini de oradan atıyor. 1989'da da Tank Adam diye bilinen yarım saat boyunca Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösterilerde 1989'daki tankın önüne geçip elinde alışveriş torbalarıyla durduruyor. Ezmiyorlar onu. Ve büyük Tiananmen ayaklanması denen olaya dönüşüyor. Fakat Çin'den gelen haberler, Çin Komünist Partisi'nin haber tekeli olduğu için ve korkunç bürokratik bir diktatörlük olduğu için Çin'de aynı zamanda öğrenemiyoruz. Ta sonra bugüne kadar yeni öğrendik. İşte 1989'dan birkaç ay öncesine kadar bilmediğimiz bir şey. 10 binin üzerinde insanın katledildiğini, orada halkın gözü önünde kılıçtan geçirildiğini, özellikle keskin nişancılarla gençlerin tarumar edildiğini, kızların filan, kaçın diyenlerin de hepsinin öldürüldüğünü öğrendik. 10 binin üzerinde kişi. Yani öyle sütten çıkma kaşık vaziyetleri yok. Tank adamının sene olduğuna dair çeşitli rivayetler var. Önce tutuklanıp ardından öldüğünü söyleyenler var. Tayvan'a kaçtığını söyleyenler var. Aynı zamanda şu anda halen yaşamakta olduğunu söyleyenler bile var. Bunlar da kesinleşmiş bilgiler değil. Onlara iyi niyetli insanlar diyoruz. Evet. Aynı zamanda o tankı durduran kişi hakkında da herhangi bir bilgi yok. Tankı kullanan asker hakkında da bir bilgi yok. Duruyor yani o da. O da, onun hakkında da iyimser yorum fazla yapılamayacak. Bu İngiliz Büyükelçisi'nin açıklamalarından sonra, Büyük Britanya değil. Peki, çok feci şeyler oluyor. Bu şeyden de bahsederken Rezan Macar'dan da bahsettik. 21 yaşında, 20 yaşında hatta bir sıhhiye elemanı kız, hasta bakıcı ya da hemşire diyelim, bir İsrailli asker tarafından, keskin nişancı tarafından öldürülmüştü. Hem de yaralılara yardım ederken onunla ilgili yapılmış şey röportajlar var. Democracy Now! Radyosunda. Kendisi son derece güzel bir kız. Ve bütün etrafına iyimserlik saçan birisiymiş. Ve her türlü şeyi reddedip ben ömür boyu bu işi yapacağım, yaralılara yardım edeceğim diyen birisiymiş ama öldürdüler onu. Ve total olarak İsrail askeri ordusu en az 119 Filistinliyi öldürdü Gazze'de ve 13 binden fazlasını da yaraladı. Bu şiddet kullanılmayan büyük yürüyüş, dönüş için büyük yürüyüş adlı şiddetsiz protesto hareketinde. Son çıkan fotoğrafta Rezdan Necar'ın sınırdaki keskin nişancılara ellerini kaldırarak ateş etmeyin işaretinde bulundu ve yanındakilerle birlikte kendisine de sağlık personeli olduğunu açıkça belirttiği görülüyor. Yani elleri havadayken evet, ateş etmeyin diye bağırırken öldürülüyor. Bir savaş suçu hunharca yapılmış. Yani bütün dünya ne olduğunu gördü diyor kızıma Sabrin El Necar annesi. O da 40'lı yaşlarının ortalarında genç bir kadın. Ve bütün uluslararası kuruluşlara sesleniyorum. Nerede uluslararası koruma? İnsan hakları nerede? Ne şekilde bir tehditti benim kızım? Neydi silahı? İşte bu silahı, tıbbi malzeme. Bu mu silah diyor. Bu mu? Bununla mı direniyordu diyor. O asker, İsrail'li asker... Neden öldürdü onu? Ne temelle diyor. İlk gününden beri protestoların kendisi zaten hedef alınıyordu kızım. O kadar kaç defa ölümden döndü ve buna rağmen devam etti gitmeye diyor. Gönüllü olarak. Gönüllü olarak ve diyor dönüp bana neler geçti başımdan bugün sana anlatayım anne diye gelirdi her gün diyor. Bu mu adalet diyor. Ve bu konuda sessiz kalan herkesi Allah cezalandırır inşallah demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili biraz önce söylediğiniz saldırıyla ilgili yani bir hemşirenin üzerindeki elbiseyle beraber ellerini havaya kaldırıp ateş etmeyin diye bağırarak insanlara yardım etmeye çalışırken keskin nişancılar tarafından gerçek mermilerle öldürülmesi saldırısıyla ilgili olarak da gerçek mermi kullanmaktan başka ne yapabilirlerdi diye sormuş. Doğru ya. Hiç bu aklımıza gelmemişti. Bunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman. Kendisi zaten en iyisini yaptı demiş İsrail. İsrail'in çok kuvvetli bir dostu olarak seçilmişti zaten Trump tarafından. Peki bu Türkiye'deki iktidara yakın gazetelerde hala afişler duruyor sokaklarda. Evet. Can. Çok ufak bir şey daha ekledim. David Friedman, eğer gazeteciler İsrail'in Gazze'deki tehdide karşı nasıl karşı konulması gerektiğine ilişkin bir alternatif bulamıyorsa çenelerini kapalı tutmaları gerekir demiş. Tabii. Gazetecilerden bekliyor dış politik İsrail'in iç politikasının nasıl olacağını da insanları öldürüp öldürmeyeceğini. Ama sorsa gazetecileri zaten i̇ç gazetecileri öldürmeyin. Dış politikası diyelim, gazetecileri öldürmeyin ya da hemşireleri, sağlık görevlilerini öldürmeyin diye kendilerine net bir şekilde sorabilirler. Sadece demagoji yapıyor. Siz ne diyordunuz efendim? Dışarıdaki posterler mi? Evet, posterler devam ediyor. Ayın 18'inde yapılmış, bitmiş olan toplantının toplatılmadı. Kudüs'te lanetlemeye gidiyoruz falan diye ama öte yandan bu Necar'dan falan bahsedildiğini pek görmüyorum. İktidar var, Anadolu Ajansı'nda bahsediliyor. İşte peki böyle bitirelim. Şimdi çevre gününden bahsediyoruz. Çok önemli şeyler var. Yani göstermelik olarak genellikle kutlanıyor ama çevre sivil toplum kuruluşları dün ortak bir basın toplantısı yaptı, açıklaması yaptı daha doğrusu. Türkiye'nin iklim hedeflerini artırması ve iklim politikalarında somut adımlar atması için bütün siyasi partilere çağrıda bulundular. Bu önemli. Çevre konusunda çalışan 11 sivil toplum kuruluşu 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi siyasi partiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına iklimi korumanız ve en kısa zamanda Paris Anlaşması'nı onaylamanız gerekir çağrısı yapıyorlar. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye, Yenilenebilir Enerji Birliği, Greenpeace, Akdeniz, Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği. Tema: Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, WWF, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Yeşilist, Yeşil Düşünce Derneği, Yeryüzü Derneği tarafından açıklama yapıldı. Ve iklim değişikliğinin etkilerine en hassas bölgelerden Akdeniz havzasında yer alan Türkiye, hali hazırda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalıyor. Düzensiz ve aşırı yağışlardan, fırtınalardan, sellerden ve kuraklıklardan önemli ölçüde etkileniyor. Bazı adımlar atılıyor olsa da Türkiye son yıllarda iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını en hızlı artıran ülkelerden biri. Paris Anlaşması'nı acilen onaylamalı. 197 ülkeden 177'si onaylamıştır diyorlar. Evet. Türkiye henüz anlaşmaya taraf değildir. Yani meclisinden geçmeyince taraf olmuyor. Onlar, Türkiye para istiyor. Yani kararlı bir şekilde sera gazı salım azaltım hedeflerini ortaya koyması, iklim dostu politikaları savunarak çevresindeki ülkelere liderlik etmesini de istiyorlar. Ve düşük karbonlu ekonomiyle büyümenin mümkün olduğunu söylüyorlar. Önemli bir şey daha söylüyorlar. En fazla dezavantajlı grupların etkilendiğini de söylüyorlar. Büyük bir adaletsizlik sorunu olduğunu da söylüyorlar. Hava kirliliğine bağlı erken ölümlerden de bahsediyorlar. İlginç bir haber de The Times gazetesinden çıkmış, çevre günüyle ilgili ona ulaşabiliriz. Irak Türkiye'yi sorumlu tutuyormuş. Hangi konuda efendim? Susuzluktan. Olabilir. Dicle Nehri üzerinde yaptığı Ilısu Barajı'nı özellikle. Hasan Keyf. Bağdat sakinlerinin kentten geçen Dicle Nehri'ni bazı noktalarda yürüyerek geçebildiğini aktarmış gazete. Ayrıca şu 2040'a kadar da denize ulaşmasının sona ereceği gibi çok ürkütücü, ürpertici haberler vardı. Yani Orta Doğu'nun Maverai'ün Nehir, bu bölgenin bütün hayat kaynağı olan en büyük nehirleri Dicle ve Fırat, ikisinin birden, yani ilk defa yaşanıyormuş Dicle Nehri'nin yürüyerek geçilmesi. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. Ve su seviyelerinin birdenbire böyle azalmasından Ilısu Barajı'nın gölünü doldurmaya başlayan Türkiye'nin suçlandığı da belirtiliyormuş. Yani Hasan Keyfi sular altında bırakan Ilısu Barajı'nı. Evet, bırakacak olan. Evet. Bütün tarihi, yani 12 bin yıllık tarihi ve kültürüyle beraber. Evet, yani habere göre Irak Su Bakanı Hasan El Cenabi'yi de sorumlu tutuyorlarmış tabii ki, Irak hükümetini de. Hasan El Cenabi'nin konuyla ilgili bir toplantıda, parlamentoda, hükümetin sorunun farkında olduğu ama başa çıkmak için 24 adımlık bir plan hazırlandığını söylemiş. Halkı su tasarrufu yapmaya çağırmış bakan, bak. Bakan duruma hakim yani. Su tasarrufu yapın demiş. Evet. Ama suçu tamamen Türkiye'ye yüklediği ifade edilmiş. Baraj gölünün doldurulmasının koordine edilmesi için bir anlaşma yapıldı Irak'la Türkiye arasında. Ancak Türkiye baraj gölünü 1 Mart'tan itibaren doldurmaya başladı diyor. Sanki mesele tarih meselesiymiş gibi. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi ise Ankara'nın politikasını savunmuş. Türkiye'nin de son 40 yılın en kötü kuraklığından etkilendiğini söylemiş. Savunma da böyle Can. Görüyorum ben Hasan Keyif'le alakalı olan durumlara da bakıyorum. O da trajik. Bizde de kötü demiş bakan. Yani siz ne yani, konuşuyorsunuz demiş. Öyle bir yandan da o şekilde de görülebilir aslında. Gerçekten bölgede tencere de kurak kara var demiş yani. Evet. Hasan Keyif'li Çoban Ali: burası benim evim, burası benim geçmişim, dünüm, bugünüm, ailemin mezarı burada ve sular altında kalacak demiş. 4 Haziran'da Evrensel Gazetesi'nde çıkan haberde. İlk kez şu şekilde açıklanıyor İsmet Doğan'ın haberinde Hasan Keyif. Biraz önce bahsettiğiniz barajın sular altında bırakacağı, boğulmayı bekleyen kenti Hasan Keyif. Geçmişi 10 ile 12 bin yıl öncesine dayanan medeniyetlerin beşiği diye bir terim vardır diye yazmış. İşte o deyim bu bölge için söylenmiştir. İlk insanların avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtiği, ilk kez tarımın yapıldığı yer Fırat ve Dicle Nehri'nin arasında kalan bereketli Mezopotamya'dır. İlk evler burada yapılmıştır. İnsanların duygu aracı yazı da burada bulunmuştur. Matematik, tıp ve astronomi de bu bölgede geliştirmiştir deniliyor. Bunların ne önemi var ya? Geleceğim oraya da. Hasan Keyif tarihi boyunca Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuş. Tarih öncesi devirlerde Sümer, Hitit, Mitanni, Asur, Babil, Pers medeniyetlerine beşiklik etmiş bölgede, daha sonraki dönemlerde Bizans, Sasani, Emevi, Abbasi, Artuklu, Eyyubi, Selçuklu ve Osmanlı devletleri hüküm sürmüş. Şimdi sular altında bırakılıyor. Anadolu Ajansı'nın verdiği haberin başlığında ise modern bir Hasankeyf inşa edildiğinden bahsediliyor. Ilısu Barajı'nın tamamıyla su dolar altında kalmasıyla Hasankeyf'i, Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinin konutlarının inşasına sona gelindiği müjdeleniyor. Yapımı tamamen ticaret merkezinde, yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yeri anahtarı hak sahiplerine dağıtılmış. Görmek ister misiniz fotoğrafı? Çok güzel olmuş ya. Bu maket mi, gerçek bir fotoğraf? Bu şey oluyor, pastanelerin vitrinlerinde plastikten ya da ne olduğunu bilmediğim malzemeden pasta koyarlar ya, yıllar boyunca kalır öyle. Kremi, o malzemeden yapıyorlar. Gibi, evet. Şey, senin bilgin dahilinde mi bilemiyorum. Nedir efendim? Sizin neslin Mümbit Hilal. Mümbit Hilal tabii. Buradan Tahir Hocam, Tahir Bey'i de gözlerinden öpüyorum. Mümbit Hilal hasretle. Ne demek? Bereketli Hilal. Bereketli Hilal. Evet, oraya öyle deniyor. Döve ve ilk sulamayı Sümerler dünyada icat ediyor. Dağdan suları indiriyorlar. İşte o şimdi gidiyor. Bir başka evet. Da mali yönüne de bakalım o zaman, çevre günü demişken. Yani temiz enerji konusundaki büyük maliyet düşüşleri, müthiş teknolojik gelişmeler sonunda fosil yakıtlara şimdi yükseliyor ya, petrol fiyatları filan, doğalgaz. Yes. Fakat aniden talep birden düşecek deniyor ve şirketler trilyonlarca dolarda ellerinde ne yapacağı olmayan paralar, stranded assets deniyor ona. Patlayacak mı? Evet, elinde patlayacakmış. Guardian'ın çok büyük bir haberi bu. Petrolüm olsa satardım ya. Fiona Harvey yazmış. Yani karbon balon diyorlar ya, baloncuk. Evet. O küresel bir mali krize yol açacağı yolunda son derece çarpıcı büyük bir araştırma çıkmış. Saygın Nature Climate Change adlı dergide. Ve hani fosil yakıtların değerinde ani bir düşme ve bütün balonun patlamasına yol açar diyor. Vallahi buna yatırım yapanlar düşünsün. Ayrıca da Trudeau Kanada'da çok acayip bir haber verdi, biliyorsunuz. Dünyanın öbür tarafında, Kuzey Amerika'nın üstünde, kuzeyinde. Ve büyük gösteriler yapılıyor Kanada'da ve Trudeau'nun Kinder Morgan şirketini, petrol boru attığı şirketini satın alması üzerine $4.5 milyar belge verenin cebinden, üstelik orada da oluyor böyle şeyler, genç ve yakışıklı Trudeau'nun. Fakat yerliler, özellikle Alberta'dan British Columbia şeyine, kıyısına petrol olacak, akıtılacak ve tar sands denilen işte petrol kumulları, kum petrolleri ya da neyse zift petrolleri, katran kumlar, bir sürü adı var. Onların bu sırada bu 15 ya da 20 milyara dolara hepsi olabilirdi ve su sorununu, içme su sorununu, temiz su sorununu çözerdi Kanada'da. First Nation denen yerlilerin rezervasyonlarında diyor, ama bunu yapmayı tercih etmedi. Yani varoluşumuzu yok edecek bir şeyi, sübvansiyonunu yapmayalım diye karşı çıkıyorlar. Ve son derece ilginç bir yazı çıktı, onu da ekleyeyim, bitirelim bunu. Oil Change International diye önemli bir site var. Orada Andy Rowell, yani Oil Change International'ın yöneticilerinden Andy Rowell çok önemli bir şeye temas ediyor. Kanada'nın sonuna mı tanık oluyoruz diye bir makale çıkmış. Thomas Homer Dixon'ın, yani Waterloo Üniversitesi'nde ve profesör, tarih profesörü. Evet. Ve Jonathan Strach, o da bir doktora öğrencisi üniversitede, birlikte Trudeau hükümetinin neler getireceği, Trans Mountain petrol boru hattını satın almasının vergi verenin cebinden neler getireceğini şey yapıyor. Yani 3 katına çıkaracakmış çünkü bu petrol kumullarından, katran kumullarından elde edilen petrolün miktarını. Bu bayağı Kanada'yı ikiye bölebilir, ortadan kaldırabilir diyorlar. Bildiğimiz federal Kanada'nın olmayacağını. Yani şaka gibi ama böyle. Ne yazık ki. Yani Kinder Morgan kararını şöyle bitiyor makale. Winston Churchill'in bir zamanlar söylediği gibi diyor. Bu son değil. Bu hatta sonun başlangıcı bile değil. Ama belki de başlangıcın sonudur. dediği gibi, yani Kinder Morgan kararı Trudeau'nun politik siyasi kariyerinin sonu. Ama bu ülke bundan kurtulabilir mi? Yani bunu atlatabilir mi? Orayı ileride göreceğiz diyorlar. Evet, Guatemala'da da Fuego yanardağında 62'ye çıktı ölenlerin sayısı. İndifa etti ve çok büyük zorluk çıkarıyorlar. Ölüleri falan çıkarmak imkansızmış. Durduramıyor. Zaten nasıl durdurulsun ki? Evet, korkunç lavlar, cehennemin ta kendisi gibi bir durum var. O da öyle. Oralar sıklaşmaya mı başladı? En son Hawaii'den bahsediyorduk, evet. Yanardağ patlamasını. Ondan önce İtalya vardı. Evet, biraz sıklaşmış da geliyor olabilir ama bunu bir şeye dayandırmadan, bilimsel bir araştırmaya dayandırmadan söylemeyelim. Ama haberlere baktığınız zaman bu arada yanardağ patlama haberleri sıklaştı, onu söyleyebiliriz işte. Evet, son derece ağır bir haber daha var. Trump artık mutlak kendisini affedebilecek, mutlak yetkiye sahip olduğunu söylemiş. Amerika'nın da demokrasisinin sonunu getirebilecek haberlerden bir tanesi, tiranlık getirebilir deniyor. Evet. Ve Rudy Giuliani resmen söyledi bunu. Çıktı. Ben kendimi, kendisi de tweet atmış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump şeyin arkasından, Rudy Giuliani'nin ve birçok önemli hukukçunun da dediği gibi, mutlak hakka sahibim kendimi ifade affetme konusunda ve af kelimesini de büyük harflerle yazmış Twitter mesajında. Ama niye yapayım, yanlış hiçbir şey yapmadım ki zaten diyor. Nasıl oluyor bu işler? Seni affediyorum, yok beni affediyorum, teşekkür ederim o zaman, evet, bana. Aynen. O ne kadar iyisin sen, o zaman tamam, o zaman ben iyiyim, sen nasılsın, ben iyiyim ben gibi bir şizofrenik bir durum mu oluyor? Şizofreni demeyelim şimdi. Yani daha çok böyle Roma İmparatorluğu'nda imparatorların Caligula'yı filan hatırlar. Nero, evet. Sezar vesaire. Ama o kadar ileri gitmez umarım. Atını senatör yapmak gibi bir şey yapmaz herhalde. Ata binmiyor. Golf arabası ne bileyim. Golf arabasını senatör yapar belki. Golf sopasını. Golf sopasını olabilir, evet. Senatör daha uygun değil mi? Evet. İsrail'e büyükelçi atasın golf sopasını hatta. Benim önerim bu. Evet, Ürdün'de de protestolar var. Başbakan Muki'nin koltuğu tehlikedeymiş, uluslararası haberleri bitirecek olursak. Fransız haber ajansı Agence France-Presse konuşmuş bir hükümet yetkilisi. Görüşmenin başbakanın koltuğunun gitmesiyle sonuçlanabileceğini söylemiş Muki'nin ismi. Ben günün sorusunu soruyorum. Haydi bakalım. Hazırsanız. Peki Ürdün'de bu kemer sıkma politikaları protesto edildi, vergiler artırıldı diye 6. gününde Kral Abdullah da başbakanı görüşmeye çağırmış. İstifasını isteyebilir. Niye kralın koltuğu tehlikede değil de başbakanınki oluyor? Kralın yetkili. Kralın koltuğu altından çünkü. Altın ne? En sert madenlerden bir tanesi. Yok. Değil mi? Değil o kadar. Yıllardır kandırıldık demek ki Selahattin. Aldatıldık. Sert değildi. Bak şimdi nasıl bükebiliyorum. Öyle gördün mi? Bak altın paralar burada. Ha, o para mıydı? Yok, mikrofonun bir parçasıydı. Altın kaplama mikrofon. Altın mikrofon. Rusya'da radyo güzelleri seçilmiş, gördünüz mü onu? Neyse. Neyse, onu sonra yaparız magazinde. Nijerya'da da Boko Haram'dan fazla can alan inek hırsızları köye saldırmış, 23 ölü var. Bu da BBC'nin haberi. Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde inek hırsızları bir köye saldırı düzenlemişler. 23 kişi öldürmüşler. Buna bir ad bulamıyorum. Motosikletle gelmiş saldırganlar. Köylüleri ateş açmış, evlerini yakmış gitmişler. Afrika'daki durum böyle. Neyse ama Çavuşoğlu'ndan Membiç açıklaması gelmiş. Dışişleri Bakanı Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile. Ve İbrahim Tatlıses'le. O da Membiç'e girmek istiyordu. Öyle mi? Ama yok herhalde o toplantıda. Yok, bu toplantı. Hı. Amerika'da bu oluyor. Mike Pompeo ile Washington'da bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından Amerika ile yol haritasını onayladık. Membiç'te güvenliği Türk ve Amerika güçleri birlikte sağlayacak demiş. Bozdağ'da Türkiye'nin defalarca Kandil'e operasyon düzenlediğini söylemiş hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15.30'da toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Kandil'e bundan sonra da girilebilir, her zaman girilebilir demiş. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri de adil bir seçim olacaksa Selahattin Demirtaş isteniyorsa Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı demiş. Evet. Bu da haberlerin bir kısmı. Seçim haberleriyle devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete. O Superman, Jules Massenet için ona adanmış bir şarkı, Laurie Anderson'dan dinlediğimiz, dinlemekte olduğumuz ve arkadaşlarından hem bir performans sanatçısı, besteci, müzisyen, hem de kendisi keman ve piyano çalıyor ve deneysel müzik ve art rock diye adlanan tarzda, janrda müzikler yapan, aslında heykeltıraşlığı da bulunan çok ilginç, önemli bir müzisyen, sanatçı. Elektronik müziğin de öncülerinden birisi. 1947'de bugün doğmuştu. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz. Laura Phillips, Laurie Anderson diye biliniyor. Ve aynı zamanda da gitarist, şarkıcı, şarkı yazarı Lou Reed'le de 2008'de evlenmişti. Lou Reed'in ölümüne kadar da devam eden bir evlilikleri vardı. Nuri'de de bu vesileyle günaydın diyerek devam edelim. Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. İlginç gösteriler var. Biraz da protestolardan bahsedelim. Kadın ve LGBTİ örgütlerinden Flormar'ı boykot çağrısı gelmiş. 94 kadın ve LGBTİ örgütü sendikalaştığı için işten çıkarılan çoğu kadın 120 işçi işlerine iade edilene dek Flormar ve Yves Rocher ürünlerini kullanmayacaklarını ve aktif bir boykot kampanyası örgütleyeceklerini açıklamışlar. Biyanet'te ayrıntılı bir haberi var. Kozmetik bakım ürünleri fabrikası Flormar işçilerinin firmanın Gebze Organize Sanayi sitesindeki fabrikası önündeki eylemleri de 21 günü geride bıraktı. Sendika üyeliğinin anayasal ve uluslararası bir hak olduğunu söylüyorlar. 94 imzalı bir açıklama var. Flormar, Türkiye ve Grup Roche yönetimlerine sesleniyoruz diyorlar. 120 işçiyi de işten çıkarttılar. Sendikaya üye oldukları için. Türkiye'nin dört bir tarafında protesto gösterileri var. Evet. Biz durursak dünya durur, biliyoruz diyorlar. Bizler aşağıda imzası bulunanlar. Anayasal hakkını kullanarak sendikalaştığı için işten atılan 120 işçi işlerine iade edilene dek ne Flormar ne de Yves Rocher ürünlerini kullanacağız ve aktif bir boykot kampanyası örgütleyeceğiz diyorlar. Hem tüketici kitlesini oluşturan kadınların tüketim oranını artırabilmek amacıyla duyguları, güçlü kadın imajını pazarlamaya çalışmanıza, hem de hiç gocunmadan haklarını talep ettiği anda kadınları işten çıkarmanıza müsaade etmeyeceğiz. Tüm işçiler işe iade edilene, işçilerin talepleri karşılanana kadar ürünlerinizi tüketmiyoruz. Biz durursak dünya durur, biliyoruz diyorlar. Çok karmaşık, yani kapsamlı bir, karmaşık yanlış bir kelime, kapsamlı bir grup ve ciddi bir direniş. Geçtiğimiz haftada sendika hakkı için direnen Flormar işçilerinin direnişine ziyaret eden, eylemlerini ziyaret eden ve mikrofonsuz konuşma yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ı hatırlarsınız. Kendisinin çağırdığını belirten işçi Musa Özhan, ben onlara o kadar çok güvenmiştim ki en azından gümbür gümbür geleceklerini düşünmüştüm ama olmadı. Patronlardan mı korkuyorsunuz diye sormuş vekili. Mikrofonsuz konuşması sesinin gürlüğünden değil, değil mi? Fazla duyulmasın diye. Evet. Öyleydi. Peki bir başka ilginç haber var. Kadınların oyu hayata sloganıyla Kadıköy'de bir araya gelmiş feministler. 3 Haziran tarihli bir realite haberden aldığımız bir haber. Değiştirecek gücümüz var. Oyumuzu kime vermeyeceğimizi biliyoruz. Kahkaha atma diyenlere oy yok diyerek kadınları sandığa çağırmış. Kadınların oyu hayata diye Kadıköy iskelesinde bir araya gelmiş. Feminist bisiklet eylemi de gerçekleştirmişler. Bisiklet günü de vardı. Dolapta zıkkımın kökü, sokakta isyan var. Değiştirecek gücümüz var. Jin, jiyan, azadi ve sandıklar bizim, sokaklar bizim sloganları atmışlar. Kahkaha atma diyenlere de oy yok diyorlar. Ne olduğunu, kökenine inmeyelim şimdi. Cinsiyetçi söylemleri. Öyle bildiğimiz söylemler bunlar. Suudi Arabistan'da da kısa bir süre önceye kadar araba kullanmaları yasak olan kadınlar ehliyetlerini almaya başlamışlar. Tam 10 kadın sürücü belgelerini Suudi ehliyetiyle değiştirmiş, başka ülkelerden olan ehliyetlerini. Resmi olarak kadınları araç kullanma yasağı 24 Haziran'da kalkacakmış. Kral Salman bin Abdülaziz Al Suud, Ekim 2017'de kadınların sürücü koltuğuna geçmesinin önündeki yasağı kaldıran bir kararname, kanun hükmünde kararname çıkarmıştı. Aktivistler de serbest bırakıldı mı acaba? O konuyla alakalı bir bilgi yok, değil mi? Evet. Bu arada Marmara Üniversitesi müzik bölümünün kapatılması da yaratıcı bir eylemle protesto edilmiş. T24 haberi, Marmara Üniversitesi müzik bölümü yer olmadığı gerekçesiyle YÖK tarafından kapatılmış 25 Mayıs'ta. Ardından okulsuz kalmış müzik bölümü öğrencileri kararı müzikle protesto etmişler. Sol Haber portalında yer alan bir haber bu, T24 onlardan almış. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü yer sorunu gerekçe gösterilerek kapatılıyor YÖK tarafından. Ama müzik bölümü öğrencileri de bu senenin başında kampüsümüzü Marmara Üniversitesi'nden alıp Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne verdiler. Bize de başka yer göstermediler, kampüsten çıkın dediler. Söyledikleri tek şey bu, gerekçe yer olmamasıydı. Biz de yemekhane, kütüphane gibi en temel haklardan bile yararlanamadıklarını vurgulamışlar ve müzik bölümü öğrencileri olarak biz de yoğun çalışma, büyük emek ve hayallerle, yetenek sınavıyla kazandığımız ve aynı bizler gibi bu yıl bölümümüze girmek için çalışan arkadaşlarımızın umutları da yok edilmiştir deyip lütfen sesimize kulak verin demişler ve konser vermişler. Üstüme iyilik sağlık. Sabah gazetesinin internet sitesinde olan habere bakın. Taş ve mermer ocağına protesto. Ödemiş'e mermer ve taş ocağı yapılmasını istemeyen köylüler eylem yaptı. Köylüler ellerindeki dövizlerle ocağı protesto ettiler. Sabah gazetesi de bunu haberleştirdi. İlginç. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Çamyayla mahallesinde 8 kilometre mesafedeki Başova yaylasına yapılmak istenen mermer ve taş ocağı köylüler ve çevrecilerin tepkisine neden olmuş. Habere göre protesto etmişler ellerindeki dövizlerle. Aralarında kadınların da bulunduğu grup suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma yazılı pankart ve oksijen deposu olan Başova yaylasına gelme, girme, kirletme ve barbunyama, taze fasulyeme ve domatesime dokunma yazılı dövizler taşımışlar. Hem güzel sloganlar var hem de detaylı bir şekilde incelendiği bir haber var karşımızda. Evet. Ne oluyor ya? Sabah gazetesi. Evet, ben de şaşırdım şimdi. İlginç. Bu arada 78 dosyada yüzlerce avukatın yargılandığı haberi de var bir yanette. Onlarca avukatın cezaevinde olduğu, avukatlara açılan dava ve soruşturmaları raporlaştırmış İnsan Hakları Derneği. 78 dosya avukatların yargı baskısı altında olduğunu ifade etmiş. Onlarca avukat tutuklu. Asrın Hukuk Bürosu davası ve pek çok dava var. Büyük bir problem var hukuki olarak orada da. Gösteriler ve protestolar böyle. Bu arada ilginç bir şey oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daki bir iftarda yaptığı konuşmaya teleprompter deniyor ona. Aslında prompter diyorlar Türkiye'de ama işte o camdan 3 ekran oluyorsa okuyor. Siyasetçiler okuyorlar, evet, platformda ve ezbere irticalen konuşuyorlarmış gibi oluyor ama öyle değil, okuyorlar. Birden durmuş, prompter bozuldu deniyor. Bir dakikalık ara veriliyor. Çevresindekileri sinirli bir şekilde uyarmış. Yani bir çeşit böyle şey oluyor. Hakikaten donma hali oluyor. Uzaklara bakıyor. Ben de seyrettim videoyu. Prompter olmadan teleprompter olmadan konuşmasına devam edememesi ve ondan sonra da gel buraya diye korumasını çağırıyor ve namaz ve dangalak gibi kelimeler de geçtiği duyuluyor sessiz bir şekilde. O öyle olmamış aslında yani. Yeni Şafak gazetesinin yazdığına göre o durum öyle değilmiş. Nasılmış? Sosyal medyada algı operasyonu dönüştürülmeye çalışılan prompter olmayınca konuşmadı şeklindeki iddiaların doğru olmadığı söyleniyor Yeni Şafak gazetesinde. Erdoğan'ın konuşma sırasında duraksamasının nedeni ise konuşmasının bir misafirin konuşmasının bir misafirin içeri girdiğini, konuşmasının ortasına ve yerine oturmasını beklediği için, saygıdan ötürü galiba. Misafir gelsin, otursun yerine, ondan sonra devam edin konuşmasına diye durmuş kocaman salonda. Ben tam böyle seyretmedim ama belki de haklıdır. Hangi gazete? Yeni Şafak mı? O daha doğru biliyordur herhalde. Bizden. Yeni Şafak, evet. Benim gördüğümden ve senin gördüğünden. Yani şöyle, ben gördüm işte, gayet net, pürüzsüz bir şekilde okuyor. Yani daha doğrusu söylüyor cümlelerini. Hı hı. Ve tam cümlenin ortasında bir yerde durup böyle bakıyor. Evet. Bakıyor. İşte misafiri gene bekliyor. Bakıyor. Sonra da yanındakini çağırıyor. Neyse, işte böyle o öyle olmadı demişler. Yok demiş. Evet, öyle bir şey yokmuş yani. Demirtaş 2016 yılında Selahattin Demirtaş partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın promptere bakmadan konuşamadığını savunmuş. Önünde cam olmadan iki cümle kuramayan adama boyun eğecek değiliz demişti. Bence bu iddialara gerek yok. Karşılıklı olarak çıksınlar ve tartışsınlar. Bütün Cumhurbaşkanı adayları prompter olmadan herkes derdini anlatabilsin. Bu kadar şey yapmaya, iddialaşmaya gerek yok bence. Bu 2016'daki iddiasından bahsetmiştim. Şimdi çıksınlar dediğin hapishanede Selahattin Demirtaş. Evet, bunda çıksın. Adil seçim için zaten serbest bırakılmalı demiş Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri. Yani Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın serbest bırakılması şarttır. Ancak o zaman adil bir seçim kampanyası yürütebilir demiş. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener de öyle demişti. Hollandalı parlamenterler de Türkiye'deki olağanüstü hal uygulaması o halle temel hak ve özgürlüklere yönelik baskıların daha da arttığını savunmuş durumdalar. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik seçeneği de illüzyon, yanılsama. Teleprompter'dan okudum bak bunu. Evet. İçişleri Bakanı Soylu da Cumhurbaşkanı adayı Muammer İnce'ye seslenmiş. Veya politlerini söker, sana yakıştığı gibi, sana yakıştığı şekilde Demirtaş'ın omzuna takarsın diyerek, her iki lafından birine Demirtaş'la alakalı olduğu için bu aralar basına yansıyan, gene Demirtaş'a bir referans göstermiş. Evet, Demirtaş sosyal medya basın toplantısına da sorularımızı bekliyormuş. Öyle bir haber var. HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 6 Haziran'a kadar sosyal medya üzerinden kendisine gelecek soruları yanıtlayacak. Bugün ayın kaçı? 5 Haziran, yani yarına kadar Twitter, Instagram ve Facebook'ta Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 etiketle yazılan sorular derlenerek kendisine iletilecekmiş. Soru sormak isteyenler Demirtaş'a soruyorum, Ask Demirtas ve J Demirtas Dipirsim etiketlerini kullanarak sorularını yazabileceklermiş. 4 Kasım 2016'dan beri Edirne cezaevinde tutuklu karısı Başak Demirtaş'ın bitmez tükenmez binlerce kilometrelik seyahatlerini de Cumhuriyet Gazetesi'nde Mine Söğüt'ün röportajından dün biraz nakletmeye çalışmıştık size. Çok ilginç aslında. Yani Erdoğan'ı dinliyorum diyor Hasan Cemal de T24'teki yazısında. Bu ülke özgür, ey Selo Başkan, bu ülke özgür değil. Bu ülkede demokrasi yok. Bu ülkede Kürt sorunu çözülmedi diyor. Erdoğan'ı dinliyorum diyor. Diyarbakır'da diyor ki Kürt sorunu çözdük. Artık Türkiye'nin Kürt sorunu diye bir sorunu yok. Türkiye'nin bugün 16 yıl öncesine göre çok daha özgür bir ülke. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde görüyoruz demiş. Ve ilginç bir durum var. Yani bunları gerçekten söylüyor, kulaklarıma inanamıyorum. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Kürt sorunu çözülmüş, Türkiye özgür bir ülke olmuş. O kadar özgür olmuş ki artık demokrasi alanında Şampiyonlar Ligi'nde koşuyormuş. Evet. Hakikaten sürreal ortam tamamen devam ediyor. Erdoğan yerle bir edilmiş sur bir adım ötede gözler önündeyken bizler yaparız onlar yıkar diyebiliyor. Ne yazayım diye, nasıl yazayım diye çok zorlandım diyor. Ve ben bu satırları yazarken, yani hapishaneler başta Selo Başkan olmak üzere HDP'lilerle doluyken özgür bir ülkeden dem vurabiliyor. HDP'ye, Kürt siyasal hareketine bu ülkede tarihimizin en büyük siyasal kırımı yaşatılırken Türkiye'nin ne kadar özgür bir ülke olduğunu söyleyebiliyor ve ben bu satırları yazarken Selahattin Demirtaş'tan bir tweet düşüyor. Bir şiir yazmış, yollamış. Gel gelelim, beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama. Susmak ve beklemek müthiş. Genciz, namlu gibi ve çatal yürek, barışa, bayrama hasret. Uykulara derin, kaygısız, rahat. 32 dişimizle gülmeye. Ahmet Arif. İçim acıyor diye söylüyor. Sesimi duyar mı bilmem ama Selo Başkan'a sesleniyorum. Bak Selo Başkan, Türkiye hiç bugünkü kadar özgür olmamış. Kürt sorunu da çözülmüş. Hatta o kadar ki hak ve özgürlükler konusunda Şampiyonlar Ligi'ne giriyormuş Türkiye, koşar adım. Sen ne diyorsun Selo Başkan? Ben terbiyemi bozmak istemiyorum. Ahmet Arif güzel demiş. Beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama diye gidiyor. Bu ülkede evet haykırıyorum diye bitiyor. Bu ülke özgür değil, bu ülkede demokrasi yok, bu ülkede Kürt sorunu çözülmedi, tam tersine derinleşiyor. Duyan var mı? Kulak veren var mı? Demiş Hasan Cemal. Evet, yani 78 dosyada yüzlerce avukatın yargılandığı, onlarca avukatın cezaevinde olduğunda söylemiştim. Nakletmiştik onu. Bu arada yalnız güvenlik sorunu tamamen çözülüyormuş, haberin evet. olsun. Bekçi sayısı 3 kat artacak. Ne güzel. İçişleri Bakanı Soylu 8.182 bekçi var, 17.000 daha alınacak demiş. Yani 2 katından fazla artacak. Evet, 3 kat daha. Hasan Doğan Stadyumunda, yeni mahallede Ankara'da, çarşı ve mahalle bekçileri yemin törenine katılmış. Ekonomi Bakanı'ndan da döviz kuru yorumu gelmiş. Bunun geçici olduğunu söylememe lüzum yok demiş. Sen ne diyorsun? Hiçbir fikrim yok. Her şeyle pozitif olan bir ülkede diyor. Hı-hı. Bu konuda var mı bir bilgi? Onda da yok. Her şeyle pozitif olan bir ülkede böyle bir kur faiz atağını yaşamamız Türk ekonomisine haksızlık demiş Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek. İlginçmiş. Her şeyle pozitif olan bir ülke diyor. Hı? Evet. Eraş pozitif. F bu Financial Times FT de borç yükü ve enflasyon Erdoğan'ı zorluyor diye yazmış yalnız. Financial Times saygın bir Londra merkezli finans gazetesi, borç yükü ve enflasyon Erdoğan'ı zorluyor başlıklı haberinde Adalet ve Kalkınma Partili yetkililerin zayıf TL, artan fiyatlar ve ekonomik belirsizlik döneminde seçmenlerden oy istiyor olmaktan kaygı duyduklarını da yazmış gazetenin Ankara muhabiri Laura Petel. Laura Petel ne demek istiyor sence? Neyin peşinde? Kendisi daha iyi bilir. Neyin peşinde olduğunu. Yani özel sektörün borcu kaygı yaratıyor. Borcu kaygı yaratıyor diye bir ara başlık var. Türkiye kırılgan hale geldi diye bir ara başlık var. Cari açık ve dış borç için yılda 200 milyar dolar gerekiyor demiş. Yani şimdi son soruyu da soruyorum. Financial Times mı daha iyi bilecek? Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi mi? Financial Zeybekçi. İkisi bir araya gelsin, ortak komisyon. Ve Zeybek oynasınlar. Nasıl isterlersin? Tamam. Fena olmayabilir aslında. Financial Times'la Nihat Zeybekçi'nin kol kola Zeybekiko oynasınlar. Bu arada Hollanda Başbakanı Rutte'de mecliste yere döktüğü kahveyi kendisi temizlemiş. Müjdeler olsun ve şeyler de NOS haber ajansı Hollanda'nın Pazartesi öğleden sonra hükümet ortağıyla birlikte Hollanda meclisinde iktidar kulisine giderken elindeki kahveyi yere dökmüş. Bez gibi bir şey yok mu diye sormuş görevlileri, getirdiği temizlik fırçasıyla yerleri kendisi temizlemiş. Bir başka bezle de kahve sıçrayan masaları silmiş. Temizlik görevlileri de alkışlamışlar. Ne güzel. Ne müthiş bir şey değil mi? Dünyanın aynen. en iyi başbakanı olmalı. Diğer başbakanların hiçbiri temizlemiyor döktükleri kahveyi. Evet. Ama NOS parlamento muhabiri de şey demiş. Rutte kameraların ne zaman çalışıp ne zaman çalışmadığını çok iyi biliyor ve bu durumu çok iyi değerlendiriyor demiş. Meclis kameralarını. Bütün başbakanlar gibi. Evet, Adil Seçim Platformu her sandığın başında olacağız dedi. Son derece önemli bir gelişmeydi o. Ve bunu 25 Haziran sonrasında birlikte yaşamak için örgütlenmek gerektiğini yazıyordu dün Tarhan Erdem Bey. Türkiye'nin önde gelen siyasetçi, araştırmacı, danışman ve yazarlarından en önemli dönemeç noktalarından birinde halkımız büyük bir göreve hazırlanıyor. 24 Haziran'a seçim ilkelerinin hepsini ufalamış ve yaralanmış olarak giriyoruz. Halkımız büyük bir göreve hazırlanıyor diye bitirmişti yazısını. Fakat şeyi de okuduk, 31 Mayıs tarihli toplu açıklama yapmışlardı biliyorsun. Bütün muhalefetteki bütün partiler ve sivil toplum kuruluşları Adil Seçim Platformu bünyesinde Millet İttifak Partileri ile HDP'nin yanı sıra pek çok platformda yer alıyordu. Ve tek bir sandık boş kalmayacak. Her sandıkta var olacağız. Bütün sandıklarda görev alacağız. Görevlerini eksiksiz yerine getireceğiz. Seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. taşınsa da birleştirilse de ülkenin her köşesindeki tüm sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız. Son sandık açılana kadar seçim kesinleşmiş değildir ve sandıklar terk edilmemelidir. Terk edilmeyecektir diyorlar. Yani Tarhan Erdem haklı olabilir. Halk unutmuyor ve engin seçim deneyimiyle gerçekten büyük bir göreve hazırlanıyor diyebiliriz. Bu konuda da bir yazıyı da koyduk internet sitemize. Peki ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bir seçimler, hükümet kurulmaları, bunlarla ilgili bir ufak tur, ufuk turu yapalım diye konuşmuştuk dün. İtalya'dan mı başlayalım? Evet, evet lütfen. İsterseniz İtalya'dan başlayalım. Çünkü İtalya'daki gelişmeler biraz hem hızlı bir İtalyan şeyi gibi oldu. İtalya'daki klasik hükümetin ve istikrarsızlığın memleketidir biliyorsunuz. İstikrarsız hükümetler memleketidir İtalya. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hükümetlerin ortalama süresi bir yıl olmuş. Bunun çeşitli nedenleri var. Şimdi ona girmeyelim ama geçen haftaki o beklenmedik gelişmeden sonra, yani Cumhurbaşkanı'nın bir Maliye Bakanı'nı veto etmesinin ardından hükümet kurulmayacağını ilan etmişti iki ortak. Yani Beş Yıldız, evet, Hareketi ve Liga, yani birlik. Fakat geçen hafta işte Cotarelli'nin başbakan olmasının gündeme gelmişti. Cotarelli birkaç saat içinde, aşağı yukarı bir gün içinde başbakanlığı yapmayacağını, bu görevi almayacağını ilan etti. Çünkü koalisyon ortakları masayı, Cumhurbaşkanı'nın masasını terk ettikten sonra sonunda onun dediğini yapıp Cumhurbaşkanı istemediği Avro'nun, İtalya'nın Avro'dan çıkmasını için bir kitap da yazmış olan 81 yaşındaki tanınmış siyasetçiyi Maliye Bakanı yapmaktan vazgeçtiler ve sonuçta iki parti, Beş Yıldız Hareketi, tam ne olduğunu tarif etmek zor, sistem karşıtı olarak tanımlanıyor ve ağır, ciddi aşırı sağ parti, Fransa'daki ulusal cephenin çok yakını olan eski Kuzey Birliği'nin lideri, şimdiki adıyla Liga, yani birliğin lideri Salvini ile birlikte hükümet kurdular. Değişik bir çözüm aslında, değil mi? Yani şimdiye, evet, kadar pek böyle bir şeye rastlanmamıştı. Yok, ikisinin toplamı oyu, tabii ikisi, iki partinin meclisteki milletvekili sayısı çoğunluğu güven oyu almaya yetiyor. Çoğunluğa sahipler. Fakat biraz sonra ele alacağız. İki partinin programlarında uyuşan şeyler olduğu gibi birbirinin tamamen zıttı olan şeyler. Evet. Çok acayip. En endişe verici olan tabii ki Liga'nın başındaki aşırı sağ partinin başındaki Salvini'nin İçişleri Bakanı olması. Az buç değil. Göçmen politikalarında çok büyük bir radikal kısıt ve dışlama politikasını savunan Salvini İçişleri Bakanı. Yani göçmen işlerinden sorumlu. Ve Sicilya'ya yaptığı ziyarette birkaç gün önce artık kaçaklar için güzel zamanlar sona erdi diyerek konuşmasına başlamış. Ve bu denizde mahsur durumda kalan göçmen teknelerine yardım eden STK'ları, bunları özellikle Sicilya limanlarına getiriliyor bunlar biliyorsunuz. Bu STK'ları insan kaçakçılarıyla işbirliği içinde olmakla suçlamış. Güzel. Macaristan'la da işbirliği yaparlar işte. Vereni de cezalandırma kanunu çıktı zaten. Su ve yemek vereni bile çıkıyor şimdi evet. Macaristan'da. Evet. Ve ama bu biliyor musunuz başka yerlerde de maalesef Fransa'da bile var. Evet. Sınırda kaçaklara yardım etmek suçundan yargılanan kişiler var. 5 Yıldız Hareketi'nin başkanı ki o biraz daha bu konuda daha temkinli ve daha daha saldırgan bir üslup tutturmaya çalışıyor. O da bu STK'ları deniz taksisi olarak tanımlamış. Şimdi Salvini'nin İçişleri Bakanı'nın önümüzdeki günlerde bakacağız, görülecek. Geçen yıl 4,8 milyar euro harcamış İtalya bu mültecilerin mültecilik talebinde bulunanları karşılamak için, bakımları için. Bunun %18'i denizde kurtarma harcamaları, işte %13'ü sağlık yardımı, %65'i de göçmen misafirhanelerine yapılan yardım. Burada 170 bin kişi kalıyor bu göçmen misafirhanelerinde. Ve Salvini'nin hedefi bu göçmen misafirhanelerine, ki bunlar dernekler veya özel işletmeler olabiliyorlar. Bu göçmen misafirhanelerine de ağırlanan kişi başına yapılan günde 35 euroluk ödeneği kısmakla başlayacağı tahmin ediliyor. Bu 35 euro o misafirhanelerdeki göçmenlerin yatma, yeme, İtalyanca dersi almaları, işte hukuki ve psikolojik yardım yapmaları karşılığı almaları karşılığı ödenen bir miktar 35 euro. Ben de ufak bir şey ekleyeyim mi pardon evet. Burada yani Tunus'un Savunma Bakanlığı'nın açıklaması en az 46 mültecinin öldüğü botun batmasıyla beraber Tunus açıklarında pazar günü açıkladı. Böylece Birleşmiş Milletler'in söylediği en az 660 mülteci bu yıl içinde hayatını kaybetmiş. 660 kişi yani günde 13 kişi gibi bir şey oluyor. Evet. Sayı toplarsak son 5 yılda evet. Çok arttı. Korkunç bir ya şey. Da anlaşma yapıldığından beri Libya'daki yerel güçlerle anlaşma yapıldığından beri Libya'dan pek çıkış olmadığı için son birkaç aydan beri çıkışlar Tunus'a kaymış durumda. Tunus'tan İtalya'ya doğru göçmen tekneleri hareket ediyor. İtalya'da şu anda ki göçmen sayısı tahminen 170 bin kişinin şeyde kaldığını söylemiştim. Göçmen misafirhanelerinde kaldığını söylemiştim. Takriben 700 bin kişinin İtalya'da kalıp veya bir kısmının başka ülkelere geçtiği tahmin ediliyor. Tabii bu Salvini'nin bu politikası eğer denizdeki zor durumda, mahsur durumda olan göçmenlerin de yardımının engellenmesiyle sonuçlanacaksa, tabii bu biraz evvel söylediğin Ömer, maalesef denizde kaybolan insan sayısının daha da arttı. Evet, büyük kaygı o. Tabii bir de iklim değişikliğinin sonucu, iklim yıkımı sonucu muazzam sayıda yüz milyonlarca göçmen olacağı yakın zamanda 15-20 yıl içinde söyleniyor. O zaman artık ne olacak hiç kimse bilemiyor. Kısa vadede şunu belirteyim hemen. İtalya'da bu göçmen misafirhanelerinin ortaya çıkması ve göçmenlerin yerleştirilmesinden şikayet etmeyen, tam tersine bunun kendileri açısından neredeyse en önemli canlılık, iktisadi ve iktisadi hareket kaynağı olduğunu iddia eden kırsal belediyeler evet. Çok sayıda var. Çünkü çok ilginç. Büyük ölçüde iktisadi çöküş yaşayan, demografik çöküş yaşayan bu belediyelere yerleştirilen, bu oralarda açılan bu misafirhanelere gelen kişiler tabii ki inanılmaz bir canlılık yaratıyorlar. Okula gidecek öğrenci sayısı artıyor. O kişilerle ilgili hizmet sektörü gelişiyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu İtalya'nın bazı bölgeleri açısından son derece önemli bir iktisadi, sosyal canlanma projesi. Ayrıca unutmayalım, İtalya'da nüfus hızla yaşlanıyor ve azalıyor. Evet, ve insani ilişkiler de çok gelişiyor birdenbire. Bütün araştırmalarda, sosyolojik araştırmalarda bunu ortaya koyuyor. Empati sayesinde birlikte hareket etme müthiş mutluluğu artırıcı bir şey. Yalnızlıktan, evet. Çağın ama temel işte sorunu yalnızlıktan kuruluyor. Evet. Maalesef Kuzey Ligası zaten Güney'i tembel ve asalak olarak tanımladı. Şimdi nasıl yapacaklar bilmiyorum. Çünkü hükümet programında, 5 yıldızın hükümet programında bir vatandaşlık geliri önerisi var. 780 euro vatandaşlık geliri önerisi var. Kuzey Ligası ise vergilerin hızla azaltılmasını istiyor. Bu iki program nasıl yan yana gelecek? Bir taraftan vergiler azaltılırken 5 yıldız hareketinin en önemli taleplerinden birisi de 2011 yılında paldır küldür değiştirilen emeklilik yaşının 67'ye çıkarılan emeklilik yaşının azaltılması. Kamu harcamaların, yani özellikle sosyal harcamaların arttırılması, ama ligada aynı şekilde vergilerin ve sosyal kesimlerin azaltılmasını öngören bir programa sahip. Bakalım bu İtalyan mucizesi olacak mı? Hem bir taraftan kamu gelirleri kısıtlanırken diğer taraftan kamu harcamalarının arttırılmasıyla iddia ediliyor ki bu sayede bir tür Keynesyen politika ortaya çıkacak ve İtalya hızla iktisadi büyümeyi kazanıp bunu iktisadi büyümenin yarattığı kaynaklarla finanse edecek. Bakalım. Evet, bir film hatırlıyorum ben. İtalyan usulü boşanma diye, yani Divorce all'Italiana diye gençlik dönemimizde oynamıştı. Oraya gün dönmesin de iş bu. Evet. Bu arada şeyi sorarsanız, bu Maliye Bakanlığı veto edilen Savona gene de hükümette yer alıyor. Evet. Ama Maliye Bakanı olarak değil, Avrupa Bakanı. Çok ilginç. Pietro Germi'nin filmiydi, Can gösterdi şimdi, hatırlattı. İtalyan, evet, usulü boşanma. Güzel de bir filmdi, belki onu seyrederiz beraber. Bakalım. İsterseniz buradan bir İspanya'ya geçelim. Çünkü İspanya'da ilginç bir gelişme oldu. Mariano Rajoy hükümeti birdenbire çöktü, düştü. Evet, çok nasıl ilginç düştü derseniz. Gürtel yolsuzluk davasında mahkumiyet kararı çıktı. Rajoy hükümetinin sağ partinin başkanı olan Başbakan Rajoy'un partisinin tam mahkumiyet kararında yer alan cümleyi ise söyleyeyim. Halkçı Parti çevresinde otantik ve özgün bir kurumsal yolsuzluk sistemi olduğu tespit edilmiştir. Evet, son derece. Bu ilginç. Ortaya çıktıktan sonra Rajoy hemen istifa etmek zorunda kaldı. İstifa ettikten sonra da, daha doğrusu istifa etmek zorunda kalmasından önce Sosyalist Partisi bir güven oyu girişimde bulundu ve güven oyunda çoğunluğu, güvensizlik oyu tabii bu söylediğim, ve hükümeti güven oyunu kaybetti mecliste. Diğer partilerin, Sosyalist Partisi'nin girişimini desteklediler ve Rajoy nihayet iktidarı bırakmak zorunda kaldı ve yerine Sosyalist Partisi'nin başkanı, genç başkanı yemin ettiği gün çok ilginç bir şekilde Pedro Sanchez, Sosyalist Parti'nin başkanı Pedro Sanchez Madrid'de yemin ederken, başbakan olarak yemin ederken, Barcelona'da da yeni Katalan hükümeti göreve başladı. Başkanı Quim Torra yemin etti. Yani şöyle diyelim, Rao'nun düştüğünün tescil edildiği gün aynı zamanda Katalunya'nın vesayet altına alınmasına da son verilmiş oldu. İlginç, evet, değil mi aynı gün olması? Çok ilginç, evet. Yani İspanya'da iki açıdan ama, da ilginç yani. Ama tabii ki Sosyalist Partisi'nin genç lideri Pedro Sanchez'in işi kolay değil. Çünkü 84 milletvekili var partisinin, 350 milletvekillik parlamentoda. Ve söylediğine göre Podemos'la koalisyon yapmak istemiyor. Sadece Sosyalist Partisi'nden veya dışarıdan bağımsızlardan oluşan bir azınlık hükümeti kurmak istiyor. Ama bu kadar zayıf bir parlamento grubuna sahip bir azınlık hükümetinin ne kadar istikrarlı olabileceği, iktidarda kalabileceği şüpheli. Çünkü seçimler 2020 ortasında öngörülmüştü. Büyük ihtimalle birkaç kısa bir zaman sonra İspanya'nın ya hükümet değişikliğinden gitmesi ya Pedro Sanchez'in bunu yürütemeyip bir Podemos'la veya başka partiyle ama büyük ihtimalle Podemos'la koalisyon kurması ya da yeniden erken seçimlere gitmesi söz konusu olacak. Ama her şeyden öte bu Halkçı Parti'nin yıllardır söylenen yolsuzluğa bulaşmışlığının tescil edilmesiyle muhafazakar, çok katı, Barcelona'da, Katalonya'daki gelişmelerin bu dereceye varmasında büyük sorumlu olan Mariano Rajoy'un bu şekilde iktidardan düşmesi her açıdan, hem İspanyollar açısından hem de dünya açısından. Evet, yani ilk defa böyle yolsuzlukta güvensizlik oylaması verilip mevcut, evet, başbakanın devrilmesini pek sık rastladığımız bir şey değil. Pek rastladığımız bir şey değil. İlk defa, evet, olmasa da pek, evet, sık rastlanan, evet, bir şey. İspanya ve İtalya'dan sonra isterseniz Slovenya ile devam edelim. Lütfen. Çünkü Slovenya'da seçimler oldu ve şöyle bir genel tespit yapabiliriz. Biraz evvel İtalya ile bahsettiğim, Ömer bahsettiği, dile getirdiği gözlemin devamı olarak, bu Avrupa Birliği'nin göçmen politikasının iflası veya olmaması veya çaresiz kalmasının yarattığı bir siyasal dalga var. İtalya'da Liga'yı ön plana çıkartıyor ve giderek oy oranı da artıyor Liga'nın. %17'den %25'e oy verme eğiliminin çıktığını kamuoyu araştırmaları söylüyorlar İtalya'daki Liga için. Avusturya'da biliyorsunuz aşırı sağ parti iktidarda ortak. Macaristan'da Orban neredeyse siyasal çizgisinin ana hattını göçmen karşıtlığı üzerine oluşturmuş durumda. Ve Slovenya'da da yapılan seçimlerde muhafazakar, Slovence nasıl telaffuz edilir bilmiyorum ama Janez Janša olarak telaffuz ediliyor zannediyorum. 3 Haziran'da yapılan seçimlerde bu Sloven Demokrat Partisi lideri %20, oyların %25'ini alarak birinci parti geldi. İktidar tek başına hükümet kurabilecek mi yoksa koalisyon hükümetin için kendisine destek bulabilecek mi bilmiyoruz ama birinci o geldi. Janez Janša ta 1980'lerden beri Slovenya'da tanınan bir siyasetçi, muhalif. Yugoslavya döneminde Sovyetler Birliği içinde dissident muhalif olarak tanımlanan kişilerin Yugoslavya'daki bir versiyonuydu ve Slovenya'nın neredeyse ilk Yugoslavya'dan çıkışında ön planda rol almış bir kişiydi. Daha önce de 2004-2008 arasında ve 2012-2013 arasında başbakanlık yapmış birisi ve yolsuzlukla ilgili şimdi söyleyeceğim biraz evvelki konuşmanın devamı, 2013'te başbakanken yolsuzluktan mahkum edildi. Başbakanlığını kaybetti. Evet, vermiştik bu haberi, çok acayip. Şimdi nedir durum? Birkaç ay hapiste yattı 2004 yılında. Daha sonra mahkumiyetini nasıl oldu bilmiyorum ama mahkumiyetini iptal ettirmiş. İptalini elde etmiş. Ve yeniden partisinin başına gelerek yeniden başbakan 2018'de. Başbakan olup yani başbakan olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Tabii koalisyon kurabilecek mi bilmiyoruz ama gene de aday birinci yani parti. Evet, birinci o zaman parti. Mahkeme yanılıyordu herhalde yolsuzluk derken, mahkum ederken. Şimdi Slovenya'da ilginç olan bu 20 sene önce merkez, hatta merkez sol pozisyonda olan Janez Janša'nın iktidarda kaldıkça ve zaman geçtikçe giderek sağa ve aşırı sağa kaymış olması, arkasında çok destekleyen güç Orban. Seçimler sırasında da Orban'ın açıkça Slovenya'ya gelip seçim kampanyasına katıldığını gördük. Çünkü Slovenya'da küçük bir Macar azınlık nüfus var. Ve Janez Janša Balkan göçmen yolu olduğu Slovenya tehdidini gündeme getirerek yeniden biraz evvel bahsettiğim o Avrupa'daki aşırı sağın ana temalarını ön plana çıkarmış durumda. Şöyle bir şey hatırlatma yapalım. 2016 yılında yani Merkez Sol Parti'nin lideri Başbakan Miro Cezar'ın iktidarı sırasında, şimdi seçimleri kaybeden kişi, 2016'da Hırvatistan sınırını 200 kilometre tel çekti Slovenya. Çünkü 2015-2016 arasında 500 bin göçmen ülkeden geçmişti. Hmm. Tamam, ülkeden bu 500 bin göçmen geçti ama kaçı kalmış biliyor musunuz Slovenya'ya yarışmış? Çok merak ettim. 1000. Şimdi 500 bin ülkeden 500 bin kişi geçiyor ve 1000 kişi ülkede kalıyor. İnsan hakikaten biraz alınır, benim ülkemde niye kalmıyorlar diye aslında. ve bütün kampanya göçmen işgali altında Slovenya kampanyası. İnsan hakikaten ne diyeceğini şaşırıyor. Evet, evet. Güzel malzeme ama. Yani Türkiye'deki siyasetçilerin de şu böyle bir argüman şimdilik olmasa da iktidarı oynayan partiler için güzel bir malzeme olsa gerek. Göçmenlerin altındaki. Herhalde. Seçimlerde iktidardaki yani seçimleri kaybeden koalisyonun 3 partisi, işte eski başbakan Miro Cezar'ın Modern Merkez Partisi oyların %9.7'sini aldı. Çok büyük bir oy kaybı yaşadı. Sosyal Demokratlar %10. Bir de Emekliler Partisi var biliyorsunuz Slovenya'da. İktidar ortağıydı. Onlar da %5 almışlar. Şimdi kilit noktada bir komedyen, eski bir komedyenin kurduğu bağımsız hareketin, Marian Saric'in hareketinin %12.5'ünü almış. Onun ne yapacağı, kimi destekleyeceği veya desteklemeyeceği biraz belirleyici olacak önümüzdeki günlerde Slovenya'da. Ama Balkanlar ve Orta Avrupa aşırı sağı için İtalya'dan başlayarak İtalya, Slovenya, Macaristan, ondan sonra Polonya, Avusturya, arkasından Çek ve Slovak Cumhuriyetleri de göçmen karşıtı politikaları var, çok fazla ses çıkarmasalar da, arkasından Polonya, böyle bir kuşak, böyle bir hilal oluşmuş durumda. Ve yakın zamana kadar aşırı sağ hareketler, göçmen karşıtı aşırı sağ hareketler bu kuşak içinde Slovenya'nın çürük dişi olduğunu söylüyorlardı. Şimdi çürük dişi tamir eder gibi gözüküyor aşırı sağ hareketler. Bu son derece vahim, uzun vadede sonuçları bütün Avrupa için ve bölge için, bizim için de, Türkiye için de etkili olacak bir gelişme, izlememiz lazım. Evet, çok kaygı verici ama izleyeceğiz. Evet. Yani, son olarak Nikaragua ile bitirelim isterseniz. Yani lütfen. Nikaragua'da biliyorsunuz birkaç kez ele aldık. Burada 18 Nisan'dan beri başlayan protesto gösterileri var. Daniel Ortega'nın eski Sandinista, 1980'lerdeki Sandinista iktidarının başkanı olan Ortega. Daha sonra 2007'de yeniden, yanılmıyorsam 2007 olması lazım, onu sonra ben daha bir daha düzeltiriz. Yeniden başkan oldu ama Sandinista hareketi de büyük ölçüde başka bir harekete dönüşmüştü. Geçtiğimiz Nisan ayında, 18 Nisan öncesinde emeklilik ve sosyal sigorta sistemi, sosyal güvenlik sisteminin reformu, işte emeklilik yaşının arttırılması gibi bir reform girişimi oldu Daniel Ortega yönetiminin. Buna karşı başlayan protesto gösterileri aslında biraz Ortega'ya yeter tamam hareketine dönüştü ki emeklilik reformuna tepki, bunun bu tamam, bizdeki tamam hareketinin benzeri bir, onun bir gerekçesi, kılıfıydı. Eski Ortega döneminde, Ortega başkanken 1985-90 arasında, Ortega'nın çok yakınında olan, onun başkan yardımcısı olan Sergio Ramirez'in de belirttiği gibi, özellikle genç kesimde, çünkü hareketin, bu protesto hareketlerinin taşıyıcı gücü büyük ölçüde öğrenciler, üniversite öğrencileri, Ortega'nın giderek daha fazla diktatöryel, şahsi ve her şeyi denetim altına almak isteyen yönetimine karşı tepkilerini dile getiriyorlarmış. Katolik Kilisesi bu 18 Nisan'da başlayan hareketlere Ortega yönetimi şiddetle cevap verince ölenler olmaya başlamıştı. Katolik Kilisesi bir arabuluculuk yapmaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde Katolik Kilisesi de arabuluculuk yapmaya son verdiğini, çünkü geçen çarşamba günü Anneler Günü vesilesiyle, Nikaragua'daki Anneler Günü vesilesiyle bu gösterilerde ölen 83 kişinin annesinin yürüyüşüne ateş açıldı ve ölenler oldu. 110'a çıktı zaten, en az 110 kişinin öldürüldüğü belirtiyor. Evet, şimdi eski 110'a değil. Çıkmış. Evet. 110 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ve maalesef giderek daha büyük bir kaos yaşanıyor Nikaragua'da. Bu arada bilmiyorum siz söylediniz mi, hemen Nikaragua'nın yanında Guatemala'da büyük bir volkan, felaket indifa, evet. Volkan, ateş volkanı yeniden harekete geçti dün. Başkente 35 kilometre mesafede ve şu anda 62 ölü olduğu tahmin ediyor, ama ölü sayısının daha da arttığını da kurtaramıyorlar. Felaket bir durum var. Evet, bitirirken evet. De şeyden bahsedelim, yani bir kez daha hatırlatmak. Türkiye'deki seçimler, önümüzdeki seçimlere 3 hafta kaldı ve bütün göstergeler, herkes bunun bilincinde, bütün göstergeler seçimlerin en önemli sonucunu, yani seçimlerin ne yönde gelişeceğini belirleyecek sonucun Halkların Demokratik Partisi'nin %10 barajını geçip geçmemesi olduğunu herkes biliyor, görüyor, farkında. Zaten iktidar da buna karşı bu %10 barajın altında kalması için HDP'nin önlemler almaya devam ediyor. Burada zannediyorum çok açık bir stratejik oy kullanımını sol seçmenler yapacaklardır. Çünkü burada gerçekten her şeyi değiştirecek bir sonuç olacak HDP'nin barajı geçmesi veya geçmemesi. Ama zannediyorum çoğu kişi bunun artık bilincinde, çünkü stratejik oy dediğimiz oy kullanımında Türkiye'ye böylece Tayyip Erdoğan iki turlu seçimle tek turlu seçimi yan yana getirerek kendi elleriyle yerleştirmiş oldu. Evet, yani ona göre de büyük bir fark olacak. 60-70 80 diyen de var, AKP'ye hediye edilecek. Yani şöyle diyelim, eğer %13 veya 14 alırsa HDP, alacağı milletvekili sayısı 80'in üstünde olacak. Çünkü evet, 600 milletvekiline çıktı şimdi sayı. Ama %10'un, %9,5, %9-10'un altında olduğu zaman alması gereken 50 ile 60 arasındaki milletvekilinin hemen hemen %90'ı AKP'nin milletvekillerine geçecek. Dolayısıyla AKP ve MHP ittifakı %45 bile alıp mecliste rahat bir 330-340-350'ye varabilecek belki meclis çoğunluğuna sahip olacaklar. Evet, çok teşekkür ederiz. Konuşmaya devam edeceğiz tabii. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. What would it take for Trump to lose your vote? Nothing. There's nothing he could do to lose my vote. The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün tam kadro olarak konuğumuz yok ama tam kadro olarak buradayız Açık Bilinç'te. Bir ses kaydıyla girdik. Neydi? Trump'ı duyabiliyorduk ama gerisini de siz anlatır mısınız? Hatta Trump'ı da. Evet, yani neredeyse konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump diyecektik. Fakat öyle değil neyse ki. Şimdi oralara gelse olmadık şeyler söyler, sizin de sinirinizi bozar. Yalnızca bir ses kaydı. Bir ses kaydı dinledik. Önce sokak röportajları türü bir programdan bir kayıt. Trump seçmenine soruluyor. Trump ne yapsa siz ona oy vermekten vazgeçerdiniz diye. Kadının cevabı hiçbir şey. Ne yaparsa yapsın. Evet, oy vermeye devam edeceğim diyor. Daha sonra da Trump'ın aslında başkan olmadan kampanyasında yaptığı konuşmalardan birinden bir ses kaydı aldım. Orada da diyor ki Trump, benim o kadar sadık seçmenlerim var ki 5. caddeye çıksam, çekip birisini vurup öldürsem bana hala oy vermeye devam ederler. Evet, verdiği örnek de bu yani, değil mi? Birisini öldürmek halkın gözünün önünde güpegündüz ve New York'un ortasında. Evet, New York'un ortasında birisini infaz etmek ama hiç fark etmez diyor. Bu tabii çok ilginç bir durum. Amerika Başkanlığı için de daha önce Cumhuriyetçilerin adayı olmuş McCain isimli senatör, Trump ülkenin, amiyane tabirle söyleyeceğim, ülkenin bütün çatlaklarını gaza getirdi diye bir demeç vermişti. Böyle ilginç bir durum var. Yani Trump bugün söylediğinin tam tersini yarın söyleyip ya da yaptığı zaman bir oy kaybediyor gibi gözükmüyor. Seçmenlerinde bir olumsuz etki gözlenmiyor. Sanki kurşun geçirmez bir zırha bürünmüş durumda. Yani Trump'ın kendi psikolojisi de ilginç, fakat burada asıl ilginç olan Trump seçmenlerinin psikolojisi. Bazı bilişsel bilimciler bu seçmenleri fikri sabit seçmenler diye niteliyorlar. Fikri sabit ismini ben koydum ama yani mealen buna getiriyorlar. Şimdi bu programda biraz bundan bahsetmek istiyorum ve fikri sabitlik nedir, ne sebepten oluşur, siyasi seçmenin psikolojisi açısından sabit fikirlilik durumunun altında ne yatar, bunlardan bahsetmek istiyorum çünkü aslında hepimizin derdi Trump ve Amerika seçimleri değil, ondan ziyade Türkiye Cumhuriyeti'nin belki en önemli seçimine 3 haftadan az bir vakit kalmış vaziyette Türkiye'nin seçimleri. Donald Trump'ın izlediği popülist politikalarla Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği popülist politikalar arasında bir takım yakınlıklar olduğunu artık herkes söyler oldu. İşte birkaç hafta önce New York Times'da Paul Krugman yazdığı bir yazıda Erdoğan'a Türkiye'nin Trump'ı diye bir tarifte bulundu. Mesela henüz Trump Amerika Başkanı olmamışken ve Amerika Başkanı olacakmış gibi bile gözükmüyorken, dolayısıyla bu popülist politikalarının nereye varacağı falan da belli değilken, bu teşhisi yani bir belki 3 yıl filan önce sizin Cuma günü program ortağınız olan Sezin Öney yapmıştı. Benim ilk duyduğum Trump ve Erdoğan arasındaki benzerliğe dikkat çeken teşhis onundur. Hakkını vermek için onu da burada... Evet, buradan günaydın olarak diyelim ona da. Evet, söyleyelim. Yani sonuçta ben Trump seçmenleriyle bu programa biraz girelim istiyorum. Fakat asıl konuyu getirmek istediğim şey Türkiye'deki seçimler. Nitekim gelecek haftaki programda da alanda çalışmalar yapmış ve AKP seçmeni üzerine ciddi bir sosyolojik inceleme gerçekleştirmiş olan sosyolog Sevinç Doğan konuğumuz olacak ve bugünkü konuya aslında devam ediyor olacağız. Fakat şimdi Trump konusuna geri dönelim. Bobby Azarian isimli bir bilişsel nörobilimci var. George Mason Üniversitesi'nde araştırmacı. Onun yazdığı bir yazıdan yola çıkarak biraz aktarmak istiyorum. Bu Bobby Azarian diyor ki 2020 seçimlerinde yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanlık seçimlerinde hiç kusura bakmayın yine Trump seçilecek. Çünkü Trump ne yaparsa yapsın seçmenleri ona oy vermekten vazgeçmeyecek. Niye seçmenlerin bu şekilde fikri sabit insanlar olduklarını da dört sebep üzerinden açıklamaya çalışıyor. Azarian diyor ki bir tanesi Dunning-Kruger etkisi. Biz buna bir program ayırmıştık geçmişte. Evet. Kifayetsiz bir haber ismini vermiştik. Yani bazı insanlarda hiç kifayetsiz oldukları, iyi bilmedikleri konularda uzman oldukları kanısının yaygın olması. Bir başkası Trump seçmenlerinde herhangi bir tehdide karşı duyulan yüksek hassasiyet ve bunun getirdiği korku. Örneğin işte göçmenlerin çoğalması, işlerinin elinden alınması. Burada bir tür mantık dışı otomatik bir tepki var bu yüksek hassasiyetin getirdiği. Ve buna bağlı olarak üçüncü sebep olarak da terör korkusundan bahsediliyor. Bir yükselen milliyetçilik, askeri operasyonlara ve savaşa verilen destek, hatta bu operasyonlara duyulan hayranlık ve bunun seçim davranışına yansıması. Son sebep ise Trump'ın seçmenlerinin dikkatlerini üzerinde toplama yeteneği. Mesajları kısa, açık, sürekli çok basit mesajları tekrar ediyor ve bir anlamda içgüdüsel düzeye hitap eden, uzun boylu, üstünde kafa yorulması gerekmeyen cinsten mesajlar. Bu dört sebebi bir araya koyarak Bobby Azarian Trump'ın başarısını işte bu şekilde psikolojik, bilişsel, bilimsel nedenlerle açıklamaya çalışıyor. Evet, Güven Bey, müsaade ederseniz bu noktada bir sorum olacak. Tabii. Şöyle bir şey geldi benim de aklıma siz bu korkuları sayarken, daha doğrusu seçmenlerinin korkuları üzerine oynanan politikayı söylerken, Trump kendi nevi şahslarına münasır bir politika mı yürütüyor bu aşamada, yoksa kendinden önce devam eden gelen bir geleneğin mi devamı? Yani Trump'tan önce de şey açıklaması yapılıyor muydu mesela, bu demokratlar bizim kiliselerimizi ahıra çevirdiler şeklinde bir açıklamanın devamı mı, temsilcisi mi Trump, yoksa o kendi çağına özgü korkuları beraber ortaya çıkaran bir karakter olarak mı şu anda gündemde? Benim düşünceme göre aslında ikisi de. Yani Trump'ın yöntemleri Amerikan siyaset tarihinde hiç görülmemiş yöntemlerdi ve bu adam bir şekilde gökten zembille indi, yepyeni şeyler getirdi demek kesinlikle yanlış olur. Çünkü sonuçta ortada belli bir siyasi gelenek var. Fakat Trump işte her zaman olanın yalnızca bir adım ötesi demek de bana yanlış olacak gibi geliyor. Burada bu sürekliliğin ötesinde bir adımdan büyük bir zıplama gerçekleştirmiş olduğunu düşünüyorum. Bu yani işte hem o da hem o da dedim, ikisi de dedim, biraz böyle açıklamaya çalışıyorum. Trump'ın limite yakın yerlere doğru ittirdiği bir popülizm politikası, bir popülist siyaset daha önce hiç olmayan bir şey değildi bence. Fakat bu raddelere hiçbir zaman gelmemişti. Bu anlamda Trump'ın öncü bir rolü var. Bu benzer bir şey aslında Türkiye için de söylemenin mümkün olduğu kanaatindeyim. Evet. Hatta isterseniz o zaman tam şu anda bir kayıt daha dinleyelim. Sokak röportajlarına devam ediyorlar. İngilizce ama ben hemen arkasından çevireceğim. Bu sefer başka bir seçmene Trump şunu yapsa oyunuzu kaybeder mi ya da bunu yapsa oy vermekten vazgeçer miydiniz diye soracaklar. What if a picture of Trump surfaced showing him smoking crack? Would you still vote for him? Absolutely. What if he had a Hitler mustache? Absolutely. What if he said that Japan and South Korea could get nuclear weapons? Absolutely. What if he stood in the middle of Fifth Avenue and shot somebody? Would you still vote for him? Absolutely. Şimdi burada beni benim hayrete şayan bulduğum şey bu seçmendeki kesinlik hissi, tereddütsüzlük hissi. Kendisine soruyorlar işte uyuşturucu kullanırken bir fotoğrafını görseniz hala ona oy verir miydiniz Trump'a? Kesinlikle diyor. İşte Hitler bıyığı bıraksaydı evet kesinlikle oy verirdim. Güney Kore ve Japonya'nın nükleer silahlara sahip olmasına izin verseydi kesinlikle. Beşinci caddede çekip birisini vurup öldürseydi hala ona oy verir miydiniz? Evet kesinlikle demeye devam ediyor bu seçmen. Şimdi ben siyasetçi olsam da benim destekçilerim benim hakkımda böyle düşünüyor olsalar herhalde dehşete düşerdim. Bundan korkunç bir şey olamaz kanaatindeyim ama senden de o yüzden zaten siyasetçi olmaz diyeceksiniz. O da doğru. psikopatolojik bir durum. Evet, konuyu Türkiye'ye getirmek de mümkün ve şu soruyu sormak mümkün. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyip de seçmeninin inanmayacağı bir şey var mı? Trump'ın kemik seçmenlerinin inanmayacağı bir şey yok gibi gözüküyor. Ya da ona oy vermekten vazgeçmeleri mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Bu anlamda bir fikri sabit seçmenler grubundan bahsediyoruz. Geçenlerde yine gündeme geldi. Berat Albayrak demiş ki işte bir AKP'li seçmen Cumhurbaşkanımız aya kadar dört şeritli yol yapacağım dese vallahi ona da inanırız demiş, bunu aktarmış filan. Peki fikri sabitlik böyle gerçekten kırılması imkansız olan bir zırh mı yaratıyor? Mutlak bir durum mu? Programın bu ikinci kısmında da biraz bunları konuşmak istiyorum. Çünkü buradan devam ederek haftaya da işte bir sosyoloji, sosyal antropoloji çalışmasını ele alıyor olacağız. Evet, yani ben mesela Türkiye'ye tam geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Ben de epey bir zamandan beri bu Trump'ı, Donald J. Trump'ın iktidara gelmesini en erken izleyenlerden biriydim sanıyorum. Yani görev gereği biraz da işte Açık Radyo da Açık Gazete programı gereği. Fakat ben bu fikri sabit sahibi olma durumunun Amerika Birleşik Devletleri'nde de kırılabileceğini düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda Donald Trump'ın politikalarıyla ilgili bazı değişik şeyler de yayınlanmaya başladı. Bir tanesi mesela işte biraz öncesinde sözünü ettiğiniz Paul Krugman'ın iktisadi bakımdan ciddi tehlikeler içine düşmeye başlaması ihtimalinden bahsettiği gibi Robert Reich gibi çok önemli başka iktisatçıların da Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir yeni bir mali krize sürükleyeceği işte vergi indirimleri ve zenginleri koruyucu tedbirleriyle de beraber özellikle de bankaların finansal sorumluluklarını gene tıpkı 2008 mali krizinden sonra serbest bırakacak önlemler yapmasıyla bu iş çok ciddi bir hale gelebilir diye düşünüyordum. Birincisi bu, ikincisi de yani bu korkulan şeyler, seçmenin genel olarak korktuğu işte işsizlik, işsiz kalmak, göçmen, terör gibi şeylere karşı ve nükleer savaştan kimse korkmuyor anladığım kadarıyla. Ama Robert Scheer çok uzun boylu, uzun zamandan beri Amerika ve dünyadaki gelişmeleri izleyen çok önemli analistlerden biri, dünya savaşını, yani nükleer savaşı tetikleyebilecek, dünyayı cehenneme sokabilecek bir duruma getireceğini gösteren önemli analizler de yeni yeni çıkartmaya başladı Amerikalılar, Robert Scheer gibiler. Bunların değişiklik yaratabileceğini düşünüyorum. Bayağı özellikle de mesela şeyde ne kadar etkisi olur bilmiyorum ama küresel iklim değişikliğinin tamamen yani insan kaynaklı iklim yıkımı diyoruz ona, işte onları tamamen destekleyen bir grup insanı da etrafında topladı ve akıl almaz şeyler yapıyorlar. Henüz tepki tam olmadı ama son çıkan muazzam araştırmalarda kıyametin çok yakın olduğunu, 25-30 yıl içinde olduğunu gösterir hale geldiler. Hatta bir de Oxford Üniversitesi'nin başında bulunduğu bir araştırmada hayvancılık endüstrisi böyle giderse dünyanın kesinlikle kıyamete gideceğini, hatta ben onun üzerine de bir ufak yazı kaleme aldım, kıymalı kıyamet diye, onun gibi bir durumdan da bahsetmek mümkün. Bunların değiştirebileceğini ve bununla ilgili başta yerliler olmak üzere de ciddi bir muhalefetin de yükselmekte olduğunun bazı izleri var. Tabii bunlar Türkiye seçmeni için de değişiklik yaratabilir bence. Böyle bir havadan da bahsetmek mümkün olabilir. Yani Türkiye'de de bu fikri sabit durumunda olan, olduğunu kabul ettiğimiz çeşitli oy verenlerin artık aynı kanaatte olmadığını gösteren bazı ipuçlarına rastlıyoruz. Hem sokakta, hem gazetelerde ve demeçlerde, hem de mülakatlarde, röportajlarda görüyoruz. Bir de elimizde bir şey var. İsterseniz ona da bir değinelim. Çok yeni bir şey. Cumhurbaşkanının, Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'daki bir iftarda yaptığı konuşmaya teleprompter denen cihazın bozulmasının ardından dona kalması gibi bir durum var. Yani eskiden ne yaparsa yapsın dendiği, Trump için denen şeyin Türkiye'de de baya Diyarbakır'da bir şoke edici ve kendinden emin tavrından da pek eser olmayan bir durum var. Yani çevresindekileri sinirli bir şekilde uyardığı görülüyor. Yani teleprompter denen o cihaz olmadan konuşmasına devam, donup kalması ve bir dakikalık da bir ara vermesi, sonra da bir şeye bakarak grup toplantısında yaptığı konuşmada, yani şeyde, Diyarbakır'da iftar konuşmasında pardon, ve bir şeyde yemekten sonra yaptığı konuşmada sözlerine ara verip yaşananlara da cihazla ilgilenen kişinin namaza gitmesinin neden olduğu iddia edilmiş filan. Yani korumasını buraya geldiği yanına çağırıyor ve namaz ve dangalak gibi iki kelime de duyuluyor. Bunlar Türkiye'de son uzun yıllardan beri alışılageldiğimiz şeyin, üslubun ve genel alışkanlıkların biraz dışına çıkıldığını gösteriyor. Evet, ama daha önce de prompter bozulduğu zaman, durduğu zaman aynı şeyler yaşanmıştı. Yani biraz önce bahsettiğiniz üslupta olmasa bile yine durma mevzusu yaşanmıştı. Ama bu seferki ötekilere pek benzemiyor. Seyrettim, evet, mi bilmiyorum. Seyrettim ama diğerlerinde de böyle bir durma var. Duruyor, herkes duruyor. Bir anda susuyor herkes. Bu sefer özellikle dramatik bir durum olmuş sahiden. Yani videodan seyrettiği zaman insan daha da iyi görüyor. Bu filmlerde filan olur, böyle her şey yolunda giderken birden bir şeyin bozulmasıyla aslında bütün bu ortada görünenin bir fasad olduğu, bir yüzey olduğu, altında başka bir şeyin olmadığının ortaya çıktığı tam bir katarsis anı falan. Biraz öyle olmuş. Tabii bu teleprompter hiçbir zaman düzelmeseydi acaba nasıl devam ederdi bu konuşmanın kalanı, yoksa konuşma orada bitmiş mi orada? Ben de onları bir yandan merak ettim. Şimdi fakat isterseniz şu fikri sabitlik konusunda ben de Ömer Bey, sizin az önce söylediklerinize genel olarak katıldığımı söyleyeyim. İlkesel olarak bir fikri sabitlik durumuna doğrusu ben inanmıyorum. İnsan zihninin plastik doğası bence en temel özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla her ne kadar sabitleşmiş gibi de olsa bütün fikirlerin değişebileceği kanaatindeyim. Fakat özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal psikolojide birbiri ardına çalışmalar çıkıyor. Trump seçmenini bir şekilde bir fikri sabit grubun üyeleri olarak klasifiye eden, yani bu bahsettiğim Bobby Azaria'nın yazısına benzer pek çok sosyal psikolojide son zamanlarda yayınlanan yazı görüyorum. Bunların tabii bence aydınlatıcı tarafları var. Yani işte bir sürü birbirinden farklı insanı bir genelleme yaparak bir grup içinde bazı özellikleriyle klasifiye edecekseniz, sınıflayacaksınız, haliyle bir takım genellemelere gitmek zorundasınız. Ama öte yandan seçmen davranışı açısından bu tür makaleleri ve bunların sonucunda işte ortaya atılan, dolayısıyla Trump seçmeni hiçbir zaman değişmez, Trump da yeniden Amerika başkanı olacaktır falan gibi iddiaları biraz böyle 10 bin metre irtifayla giden bir uçaktan aşağı doğru bakarak yapılan genellemeler gibi de doğrusu görüyorum. Hatta biraz bir üstten bakış da söz konusu gibi geliyor bana. Bunlar yerine aslında seçmenin psikolojik profilini ortaya çıkartan çalışmalar açısından alanda kişilerle birebir yüz yüze yapılan detaylı mülakatların, vaka çalışmalarının çok daha önemli olduğu kanaatindeyim. Ben de o izninizle bir ufacık parantez açayım. Becky Bond'la Zach Exley diye iki genç aktivistin, yani siyasetle uğraşan kişinin yazdığı Rules for Revolutionaries'de tam da bu anlatılıyor. Yani adeta bir devrime yol açabilecek, işte Bernie Sanders'ın kampanyasında yani milyonlarca kişiyle anında temas kurabilen ve yeni bir dil yaratabilen insanlar vakitleri yetmediği için sadece olmamış. Yani bu sabit fikirlerin tamamını değiştirdiğini de görebilen, yani Trump seçmenlerine de ulaşıyorlar filan. Çok ilginç aslında bir kitap var. Bir de bu konunun bilişim, yani bilişim dalındaki örneklemelerini yazan bazı kitaplar da var. Belki fırsat olursa onlardan da daha sonra bahsetme imkanını buluruz. Olur, gelecek hafta ele alacağımız bir kitap bu tür bir Türkiye'de yapılmış bir tür bir çalışmayı aslında içeriyor. Mahalledeki AKP kitabın ismi, yazarı Sevinç Doğan konuğumuz olacak bir aksilik olmazsa. Ben programı bitirirken bu fikri sabitlik konusunu anlamadaki anahtar kavramlardan en önemlisinin inanç kavramı olduğunu düşünüyorum. Ondan bahsederek bitireyim. Bir kere burada iki nokta var, iki önemli nokta var. İnanç düşünceden farklı. Düşünceden farklı olarak kolay edinilen ve dolayısıyla kolay vazgeçilen bir şey değil. Düşünce, aklımıza bin tür düşünce gelir gider. Bunların hepsine inanmak zorunda da ya da doğru olduklarını düşünmek zorunda da değiliz. Fakat inanç kök salması zaman alan, daha sonra kök saldıktan sonra da değiştirmesi kolay olmayan bir şey. Bu bir. İkincisi, bir şekilde insanın dünya görüşünü oluşturan inançlar, ki bunların bence en temel iki boyutunu siyasi inançlar ve dini inançlar oluşturuyor. Burada bir de duygusal boyut var. Yani yalnızca fikir ya da düşüncenin içeriğinden burada bahsetmiyoruz. Bu fikirle kurulan duygusal bir bağ var. Sosyal psikolojide buna affective intelligence theory diyorlar. Yeni bir kuram olarak gelişiyor. Duygusal akıl teorisi. Bu ikisini yan yana koyduğumuz zaman, yani inançların kolayca vazgeçilemeyen bir şey olduğunu, bir de bazı inançlar konusunda, özellikle dini ve siyasi inançlar konusunda bir duygusal yatırım yapmış olduğumuzu, dolayısıyla vazgeçmeye hiç yatkın olmadığımızı yan yana koyduğumuzda aslında burada evet belki uzaktan bakınca fikri sabitlik gibi gözüken bir durum olduğunu ama bunun da aslında değiştirilebilir, yeterince uğraşılırsa değiştirilebilir durum olduğunu görmek mümkün diye düşünüyorum. Evet, daha önce konuştuğumuz pardon bir ufak parantez daha lütfen. Yani daha önce konuştuğumuz George Monbiot'un kitabında da bu yeni bir hikaye yazarak, anlatarak bu eski şeylerin ötesinden rahatlıkla gelinebileceğini, yeni bir anlam, yani bir anlam kalıbına dökebilerek bilişsel olarak ve bunun mücadelesini vererek yapılabileceğini söyleyen ilginç kitapla, yani Monbiot'un kitabında üzerinde de konuşacağız önümüzdeki günlerde. Tekrar bir fırsatını buluyor. Türkçe'ye de çevriliyor çünkü. Bu Enkazdan Kurtulmak adlı kitabı. Bir de onun bahsettiği Jeremy Lent'in Patterns of Meaning, yani anlam kalıplarında değişiklikler yapmanın da mümkün olduğunu gösteren ilginç şeyler var. Eğer kitabı bitirebilirsem belki önümüzdeki hafta konuğumuzla ben de birkaç malumat vuruşluk yapabilirim orada. Bence gayet yerinde olur. Ben son 16 senede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki en önemli başarısının bir şekilde kendi seçmenlerinin inanç yapısını biçimlendirmek olduğunu düşünüyorum. Yani burada neredeyse birbirine çok iyi uyan bir anahtar kilit ilişkisi var. Fakat ortada bir kilit vardı da ona uygun bir anahtar olarak şans eseri AKP ortaya çıktı ve bu kilide uydu diye düşünmek yanlış. Çünkü aslında bu kilidi de bir şekilde bu son 16 sene içinde bu anahtar biçimlendirdi. Bunu görmek lazım. Burada tabii bu fikri sabit gibi kategorize edilecek kemik seçmenlerin yapısından bahsediyorum. Bu 16 yıl içinde sürekli olarak muhalefette kalmaya mahkum edilen siyasi erkler bu anahtar kilit ilişkisini anlamak için ne kadar kafa yordu, çalıştı ya da ne kadarını gerçekten anlayabildi. Burası da çok şüpheli. Hatta bu konunun önemini idrak ettiklerini bile sanmıyorum. Bu bence kısmen öngörü eksikliğinden, belki kısmen tembellikten ya da beceriksizlikten kaynaklanıyor olabilir. Oysa bu seçmen seçilen ilişkisini anlamamıza yardımcı olan çalışmalar ortada var. İşte bunlardan bir tanesini de gelecek hafta ele alarak seçime doğru açık bilinç programlarına devam ediyor olacağız. Evet, peki burada herhalde bitirebiliriz bu durumda. Burada bitirelim, haftaya devam edelim. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bizi destekliyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.